Pamiętam jak kiedyś wyglądał świat, który mnie otaczał. Jak czas go zmieniał, tam wspomnieniami wracam do wszystkich pięknych dni, do chwil, które już odeszły. Mam to w sercu jak o życiu teksty. Wspominam te czasy beztroskie. Pamiętam wszystkie akcje, gdzie na podwórku świeciło słońce w wakacje. Graliśmy w piłę, kilku chłopaków ja mam to. Przed oczami ten świat, ja właśnie pochodzę stamtąd. Chcę pamiętać, żałować nie warto, bo to był moment, w którym los grał odkrytą kartą. Później fenomen, tak się zaczęło to wszystko. Chociaż się nie spodziewałem, że domowe nagrania będą w efekcie materiałem. Tak wyszło, tak zawsze chciałem. I tak jest dobrze, pisać teksty, a później pociągiem w Polskę na koncerty. Gdziekolwiek, na których jest zawsze głośno, to wielkie marzenie, po prostu jest rzeczywistością. I teraz cały świat, który gna w mej osobie, ma porządek i ład, bo wszystko w nim jest hip-hopowe. Wygląda to tak, wiem naprawdę co tu robię i ten skład, który tak po prostu tutaj pozdrowię. Słyszysz, zmieniło się tu parę rzeczy, szukasz przyczyn, to tylko dzięki ludziom, na których wciąż mogę liczyć. Co tu się liczy, od zawsze prawda i przyjaźń. Trzeba się razem trzymać, nie zacznę, bo to jest finał. Pamiętam jak kiedyś wyglądał świat, który mnie otaczał. Jak czas go zmieniał, tam wspomnieniami wracam do wszystkich pięknych dni, do chwil, które już odeszły. Mam to w sercu jak o życiu teksty. Zawsze chciałem tak mieć, była obawa, czy uda mi się życie tak poukładać. To nie sprawa zajawki, nie momentu, to jedno z marzeń życia, nie z patentu. Nie zgina, nie chcę zostać sam na szynach życia. Mam przyjaciół od melanżu i odbycia. W stadium śpiączki, to nie gorączki, nie anginy to. Dobrze wiedzą chłopaczyny, co? Aż się kręcił za wokół ze szczęścia. Wielka wdzięczność za to, że jest tak, tak jak powinno. Wyszedłem w życiu na prostą, a szedłem drogą inną. Zupełnie, to jest we mnie, tego się trzymam. Bo wszystko co dziś mam, jest oparte na rymach. Więc nie odejdę, nie puszczę, nie przepuszczę szans. Przyjaciele mam i za kapustą chcesz to sami. Nie dam forsie się omamić, nie dam. Fenomen, marzenie spełniam. Pamiętam jak kiedyś wyglądał świat, który mnie otaczał. Jak czas go zmieniał, tam wspomnieniami wracam do wszystkich pięknych dni, do chwil, które już odeszły. Mam to w sercu jak o życiu teksty. Pamiętam jak kiedyś wyglądał świat, który mnie otaczał. Jak czas go zmieniał, tam wspomnieniami wracam do wszystkich pięknych dni, do chwil, które już odeszły. Mam to w sercu jak o życiu teksty.